chętnym do przyłączenia się polecamy zbiórkę, która trwa na stronie pomagam.pl/strefa-gazy. Autopromocja. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 12 października, minęła 6. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie paktu migracyjnego lada dzień. Polska ma być zwolniona z relokacji. Polscy piłkarze walczą o mundial. Wieczorem na wyjeździe zagrają z Litwą. Utrudnienia czekają mieszkańców Poznania. Ulicami pobiegną maratończycy. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów. Potwierdził to premier Donald Tusk. Oficjalna decyzja Komisji Europejskiej ma zostać ogłoszona w najbliższym tygodniu. Wcześniej informowaliśmy, że ze względu na ogromną liczbę przyjętych uchodźców z Ukrainy, Polska ma zostać wyłączona z unijnego paktu migracyjnego, także z udziału finansowego. Jeśli zapowiedzi się potwierdzą, o sukcesie będą mówić i rząd, i część opozycji, mówi politolog dr Maciej Onasz. Tego, czy to będzie tylko i wyłącznie wyłączenie którejś części czasowej paktu migracyjnego, czy coś bardziej trwałego. Bardzo ciekawe jest, co robi strona opozycyjna, bo tutaj widzimy, że jest pewien dualizm. Są dwie narracje uruchomione. Pierwsza to jest właśnie, co słyszeliśmy, podważanie trwałości tego rozwiązania, czyli to, że Polska będzie tylko na chwilę wyłączona, a potem i tak wszystko to do nas wróci, być może nawet wydwojoną siłą. A drugie, wystawienie tego jako swój sukces. Marsz przeciwko m.in. polityce migracyjnej rządu zorganizowali wczoraj w Warszawie politycy Prawa i Sprawiedliwości. Przed piłkarską reprezentacją Polski 6. mecz w eliminacjach Mistrzostw Świata, które w przyszłym roku odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Biało-czerwoni zagrają w Kownie z Litwinami. Selekcjoner Jan Urban mówi, że piłkarze rozumieją odpowiedzialność, która na nich spoczywa. Nie wyobrażam sobie, że ktoś zejdzie z boiska nie dając wszystkiego pod takim względem fizycznym, że chciał jak najlepiej, bo różnie na boisku jest, nie zawsze się to układa. Mecz Polska-Litwa o godzinie 20:45. Pod hasłem Święty Jan Paweł II, prorok nadziei, w Polsce i środowiskach polonijnych obchodzony jest 25. Dzień Papieski. Ma przypominać osobę i nauczenie polskiego papieża. Tego dnia Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia prowadzi zbiórki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z niezamożnych rodzin. Jesteście moją nadzieją, czyli słowa świętego Jana Pawła II są jakby takim mottem dla działania fundacji. Święty Jan Paweł II pokładał w nadzieję w młodych, ale tą nadzieję trzeba najpierw w nich zbudzić, aby mogli nieść tą nadzieję światu. I tą nadzieję przynoszą środki finansowe, bo dzięki temu mogą uwierzyć, żeby zrealizować swoje marzenia, swoje pragnienia, pójście do lepszego liceum w dużym mieście, ale także chociażby dodatkowe lekcje, poszerzenie swojej wiedzy już na etapie liceum. Mówi ksiądz Łukasz Nycz z fundacji. Wsparcie pozwala utrzymać program stypendialny dla prawie 2000 młodych ludzi, w tym 54 osób z Ukrainy. 5000 osób przebiegnie dziś przez centrum Poznania Nowe Zoo i płytę piłkarskiego stadionu Lecha. W związku z maratonem od rana kierowcy i pasażerowie komunikacji muszą się liczyć z utrudnieniami. Powinno być one jednak mniejsze niż w ubiegłych latach, mówi dyrektor biegu Łukasz Miadziołko. Ponad 10 kilometrów jest poza ulicami miasta, tak poza typowym ruchem, czyli Malta, czyli Zoo i Wartostrada. Także można powiedzieć, że mamy taki przedłużony półmaraton o 10 kilometrów, także tych utrudnień relatywnie powinno być mniej dla mieszkańców. Nad bezpieczeństwem biegaczy, kibiców i porządkiem czuwało będzie prawie 800 osób, w tym 150 policjantów. Przede wszystkim policjanci ruchu drogowego z terenu całej Wielkopolski. Będziemy na skrzyżowaniach, w miejscach, które mogą sprawić dużo trudności zarówno pieszym, jak i kierującym. Będziemy również przy tak zwanych śluzach komunikacyjnych, czyli tych miejscach, gdzie będzie można przeciąć w poprzek trasę maratonu. Mówi Anna Kluj z Komendy Miejskiej. Bieg rozpocznie się o 9:00 na Międzynarodowych Targach Poznańskich. Nie żyje amerykańska aktorka Diane Keaton. Poinformowały media w USA. Gwiazda Hollywood miała 79 lat. Znana była z takich tytułów jak Ojciec Chrzestny, Lepiej Późno niż Później czy Annie Hall, za rolę, w którym otrzymała Oscara. Wśród wielu nominacji i wyróżnień miała tytuł aktorki roku Brytyjskiej Akademii Filmowej i 2 Złote Globy. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem Konina i Lęborka, gdzie jest dobra. 1/3 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość zapewniają elektrownie wiatrowe. Według prognoz do końca dnia można normalnie korzystać z energii elektrycznej. Ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną obowiązują na prawie całym wschodzie kraju, a także w centrum i na północnym zachodzie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela pochmurna z przelotnym deszczem, tylko na północy większe przejaśnienia i możliwe rozpogodzenia. I od 11 do 14 stopni. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam pięknie. Międzynarodowy konkurs pianistyczny Fryderyka Chopina w Warszawie uznaję za jeden z trzech najważniejszych muzycznych konkursów świata. I niebezpiecznie zbliża się on do pierwszej lokaty. Tak prowokacyjnie powiedział Garrick Olson, przewodniczący jury 19. konkursu chopinowskiego. Kiedy Jerzy Żurawlew powoływał do życia konkurs w 1927 roku w jury, zasiadało 14 znawców muzyki Chopina. W tym roku jest ich już 17. Ostatni Mazur dzisiaj, żegnaj mój Mazurku. Już nie będziesz śmigać, skakać, zeskakiwać z murków. Już nie będziesz ganiać kota, wspinać się na drzewa. Spodni drzeć na szczeblach płotów, głos się śmiać i śpiewać. Już nie będziesz dudnić w basy, na skrzypkach żem polić. W grządkach robić hopsa sasy, siać remifa soli. Czarów rzucać na Warszawę, po łazienkach hasać. Podróżować po Mazowszu, forte śpiewać w lasach. Już nie pola, ale sale, nie łąki, lecz sceny. Już nie dworki, lecz pałace, nie strachy, lecz tremy. Nie Warszawa, ale Paryż, nie Mazowsze, lecz świat. Już nie Polska, lecz Majorka, nie figle, a skerca. Już dzieciństwa czas skończony, już urosłeś sobie. Lecz czy śpiewasz, grasz czy tańczysz, Mazurek brzmi w tobie. Wśród kolumn i pośród pawi fortepian wielki i czarny na scenie ktoś ustawił. Gdy słońce lśni ponad stawem, kiedy kołyszą się drzewa, z białych i czarnych klawiszy wyfruwa paw i śpiewa. I krzyczy i w dół opada, siada wśród mew i wśród kacząt, aż wreszcie woła do stada, hej, poloneza czas zacząć. Puszy ogon i dumnie pierś wypina już pawią. I zaraz tuż za nim tłumnie orszak się pawi ustawia. A obok tuż orszak pawic kroczą aleją królewską. Dostojnie, dumnie, sprężyście, szaro, zielono, niebiesko. Tuż za pawiami wiewiórki, za wiewiórkami tuż kaczki. Mewy, gołębie i cały park, poloneza już tańczy. Kto siedzi za fortepianem, kto to im gra tak z furkotem? Łazienki z wieniu wchodzone, kto? To Fryderyk Chopin. Kiedy zdaję Państwu relację z tego, co działo się do tej pory na konkursie chopinowskim, zbliżamy się do ogłoszenia wyników drugiego etapu konkursu. Do pierwszego tegorocznego konkursu chopinowskiego przystąpiły 84 osoby z 18 krajów, w tym 13 Polaków. Jakie emocje towarzyszyły młodym, pełnym marzeń i nadziei pianistom z różnych stron Polski? Zuzanna Sajbuk. Pierwsza myśl po wejściu na scenę to etiuda tercjowa, od której zdecydowałam się zacząć. Tam faktycznie jest potrzebna zegarmistrzowska, jak to mówimy z panią profesor, zegarmistrzowskie skupienie i koncentracja. Dlatego na tym się skupiłam wchodząc na scenę i myślę, że dzięki temu też ominął mnie ten najgorszy stres. No, niesamowita radość, niesamowite emocje w ogóle, co tam się wydarzyło. Wzruszyłam się, nie wiem, czy nie pierwszy raz w swoim życiu. Nie miałam chyba wcześniej takiej sytuacji. Te przygotowania to jest naprawdę no, jedyna w życiu taka okazja, żeby zrobić taki rozwój, taki progres w tak krótkim czasie i zdobyć takie doświadczenie sceniczne. No i w końcu, kiedy ten moment, do którego człowiek tak dąży od paru miesięcy, nadchodzi, no i nagle już po wszystkim. To ogromne wyróżnienie i duma. Dlatego mam nadzieję, że godnie, ale na pewno z wielką radością reprezentuję panie tutaj, pianistki. No i bardzo się cieszę, że to tak się ułożyło. W którym momencie zdecydowała się pani, wystąpię na konkursie, chcę brać udział w tym konkursie? To było w zeszłym roku. Przyszłam do pani profesor na lekcję, dopiero co rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Muzycznym Chopina w Warszawie. No i zaproponowałam tak nieśmiało właśnie udział w konkursie i pani profesor bardzo mnie wsparła w tej decyzji i w przygotowaniach. Medialny szum dookoła konkursu i w ogóle jego renoma jest tak wielka, że każdy pianista w Polsce myśli o tym. Dlatego no stwierdziłam, że trzeba wysłać nagranie, program do tego nagrania miałam czas przygotować, dlatego postanowiłam spróbować. Chopin przekazuje w swoich dziełach wszystkie emocje istniejące tak naprawdę, dlatego no, moim celem jest to, żeby słuchacz zdążył podczas słuchania mojego recitalu się wzruszyć, ucieszyć, zasmucić, zezłościć i poczuć wszystko, co się da. Ale na końcu mam nadzieję, że ten słuchacz wyjdzie przeżywając jakieś takie oczyszczenie z tego pędu. No myślę, że waltz jest najbardziej efektownym z utworów, które dzisiaj prezentowałam i jakoś tak naturalnie ułożył się na końcu. Czy pani widzi, gdzie stoi? Bo my się tak troszeczkę cofamy, pani się tak cofa przed tymi mikrofonami. Czy odpowiedzi na pytania mediów, kamer, to też jest dodatkowy stres? No myślę, że po występie można sobie na to spokojnie pozwolić, jest na to czas. Aczkolwiek faktycznie przed występem staram się bardzo skupić na tej misji, którą mam aż do wyjścia na scenę i na przekazie, który też niosę ze sobą. Także tak, po występie to już nie ma stresu i już można dać upust emocjom. A co powie pani swojej, pani profesor, jak ją za chwilę zobaczę? No, ogromne dzięki. Naprawdę ogromne dzięki i jestem tak wdzięczna pani profesor za to wsparcie i za rozwój i za tą pracę, którą wykonałyśmy razem przez rok. Będąc studentem UFSU przede wszystkim trzeba być dumnym z naszej alma mater. No, słuchamy wszelkiej muzyki. Ja nie wiem, czy się chcę przyznawać. Czasem, no nie przed konkursem, towarzyszy mi techno, żeby nie męczyć słuchu. Ale na pewno jednym z moich ulubionych gatunków jest jazz i jego zawsze słucham, jak jeżdżę samochodem i też na słuchawkach. Stałym moim czasem ćwiczenia było 5-6 godzin przed samym konkursem, już w ostatnich tygodniach. Ale ostatnio pani profesor faktycznie spędzała ze mną bardzo dużo czasu. A teraz jak się pani będzie relaksować pomiędzy tymi etapami? Już widzę, że mama na mnie czeka, więc będziemy się relaksować razem. Jeszcze nie wiem w jaki sposób, ale mamy w planach tutaj. Tak, bardzo dziękuję. Thank you. Michał Basista i Adam Kołduński pełni energii wkraczali na tę magiczną scenę Filharmonii Narodowej. Czy bycie polskim pianistą na konkursie chopinowskim to jest taki dodatkowy stres, a może wyzwanie? Z pewnością jest tak, że już na starcie mamy pewien bonus, jeśli to tak można nazwać. To znaczy muzyka Chopina jest dla nas bardziej naturalna, można powiedzieć. Ale to dlatego, że mamy jakby lepszy wgląd. Dzięki temu, że znamy język polski, naszą kulturę, która może nie być aż tak łatwo przystępna dla obcokrajowców. Chociaż oczywiście każdy wszystkiego może się w dzisiejszych czasach dowiedzieć, jeżeli tylko chce. Ten kontekst, który jest dla nas oczywisty, tej muzyki, jak ona powstała, jaka jest jej treść, znaczenie, pewno powoduje, że czujemy się z tą materią zaznajomieni bardzo, bardzo dobrze. Ja może chciałbym dopowiedzieć kwestię, którą poruszył Adam odnośnie poczucia tej polskości w utworach Fryderyka Chopina przez nas, polskich pianistów. No, wydaje mi się, że my Polacy potrafimy często też szukać między tak zwanymi wierszami motywy, które nie są tak charakterystyczne, typowe jak na przykład polonez, który jest polskim tańcem narodowym. Szukać między wierszami jakichś ukrytych motywów, które są w naszej opinii bardzo, bardzo polskie, są nam bardzo bliskie, gdzie tego mogą na pierwszy rzut oka, ucha nie wyczuć pianiści z innych kultur. Także myślę, że tutaj Polacy mogą mieć w cudzysłowie łatwiej, ale wiadomo, wszyscy tutaj na tym konkursie już są tak naprawdę z topki światowej pianistyki, także poziom jest bardzo wysoki. Oczywiście jesteśmy świadomi tego, jak bardzo publiczność polska zwraca uwagę na polskich uczestników, więc to jest oczywiście duży zaszczyt. Oczywiście jest to odpowiedzialność. Czujemy się tak właśnie w sensie sportowym nawet reprezentantami naszego kraju. Co jak co, ale właśnie konkurs chopinowski jest takim konkursem najczęściej porównywanym do olimpiady, do wydarzenia sportowego. Czy to jest wysiłek fizyczny i na przykład uczyliście się z kimś radzić sobie z tym wysiłkiem psychicznym i fizycznym? Z pewnością wysiłek fizyczny jest i to niebotyczny, ponieważ podczas prezentacji, podczas grania pracuje całe ciało. Wysiłek, którego potęgę odczuwamy po zejściu ze sceny. Czas w cudzysłowie takiego zjazdu trochę. Myślę, że kluczową różnicą między olimpiadą sportową a konkursem muzycznym jest fakt, że muzyki nie da się zmierzyć w sposób zero-jedynkowy. Zresztą nie tylko ja, bo to przecież wszyscy mówią o konkursie chopinowskim, że to olimpiada pianistyczna. Ale myślałem bardziej w tym znaczeniu, że tak bardzo przykuwa uwagę całego świata. Jest takim świętem w ogóle wszystkich pianistów. Też oczywiście z tych względów, że Chopin komponował tylko na fortepian praktycznie. W tym sensie jest to wielkie wydarzenie światowe. Rzeczywiście jest w tym coś doniosłego. Czy kiedy przygotowywaliście się do konkursu chopinowskiego, już wiedzieliście, że będą te zmiany regulaminowe, jeśli chodzi o utwory, które można zagrać w pierwszym i tak dalej do trzeciego etapu? I czy to jest to, co Was cieszy? Wymagania repertuarowe były podane już na samym początku, na długo przed deadline'em konkursowym. Także każdy, kto chciał wziąć udział w tym dużym konkursie, był tego świadomy, chociażby z dodatkowym utworem w finale w postaci Poloneza Fantazji Asdur. Mnie te zmiany właściwie ucieszyły, ponieważ ja już przy poprzednim konkursie miałem zaszczyt w poprzedniej edycji brać udział. Miałem w pewnym momencie taki pomysł, aby spróbować zmieścić w repertuarze zarówno sonaty, jak i cały komplet preludiów. Natomiast przy tych zmianach, które mamy obecnie, rzeczywiście udało mi się to lepiej ułożyć i w tym sensie jest to korzystne. Jeśli chodzi o Poloneza Fantazję, akurat miałem to szczęście, że właśnie już na poprzedni konkurs przygotowywałem ten utwór. Trzeba pamiętać o tym, że Polonez Fantazja to jest ten jeden z najwybitniejszych utworów Chopina pod tym względem, że jako jeden z tych utworów z stylu późnego zawiera w sobie bardzo wiele różnych warstw i W związku z tym treści, którą trwają żywe spory, jak należy to interpretować. Z pewnością siłą młodości jest energia, ale siłą wieku jest doświadczenie. Więc na pewno tutaj, jeśli chodzi o analizę, czy w ogóle przemyślenie tych interpretacji, wyobrażenie, mam nadzieję z pewnością, że posunąłem się dalej. Oczywiście jest to bezcenne doświadczenie. Już wystąpienia w konkursie, pewne rzeczy mi się przypominają, niczym déjà vu, ale oczywiście są to też praktyczne rzeczy. Człowiek może sobie precyzyjniej wyobrazić, jaki ten przebieg konkursu jest, pomimo tego, że oczywiście każdy konkurs jest inny i trzeba podejść do tego w sposób jak najbardziej żywy i być otwartym na to, jak właśnie konkurs przebiega. Bo ja, szczerze mówiąc, ten stres już od jakiegoś czasu odczuwam, no ale staram się go właśnie pozytywnie przetworzyć i wyciągnąć jak najwięcej dobrego. Dobrym pomysłem jest wyładowywanie tego stresu podczas aktywności fizycznej, która, no, przyznam, że jest integralną częścią mojego dnia. Sprawia, że tak naprawdę pozwala mi to zachować dużą równowagę mentalną. Trzeba rzeczywiście uważać, żeby nie nadwyrężyć rąk i ciała, bo tutaj, no, właśnie powracamy do tego aspektu sportowego, jednak pewne kontuzje, no, są zagrożeniem w ogóle dla udziału w konkursie, tak? Artysta schodzący ze sceny, jedyne o czym myśli, to tak naprawdę o tym, żeby złapać oddech, napić się wody i nie zemdleć. Także udzielanie wywiadów zaraz po zejściu ze sceny jest w pewnym sensie łakomym kąskiem dla mediów. Niemniej wiąże się to z bardzo dużym dyskomfortem u pianisty, żeby nie stracić przyjemności z grania muzyki Chopina. Nie wiem, z czym mogę Państwu porównać wrażenie i emocje, jakie budzi wieczorne wejście na scenę Filharmonii Narodowej w Warszawie. Kiedy słuchacze już odpłynęli, światła na widowni są pogaszone, podobnie jak lampki jurorów w Złotej Loży. Jeśli drzwi sali są do tego pozamykane, w środku panuje cisza, półmrok i potęga sceny, która jednych przytłacza, innych natomiast niesamowicie pociąga. Kiedy stanie się obok ogromnych ciał fortepianów, można się albo skulić, albo obłaskawić je głaszcząc pieszczotliwie, jak radził adeptom pianistyki Janusz Olejniczak. Takie emocje towarzyszą za każdym razem, kiedy mogę wieczorem wdrapać się po schodach i stanąć po cichutku na tej scenie, nad którą nadal unoszą się emocje wszystkich grających na fortepianach. Możliwe, że takie emocje towarzyszą również uczestnikom konkursu, od tych bardzo młodych po dojrzałych, świadomych swej wiedzy i umiejętności, tak jak Andrzej Wierciński. Wydaje mi się, że jest to dodatkowa mobilizacja, żeby tę muzykę pokazać w prawidłowy sposób światu. A co oznacza prawidłowy sposób, no to już każdy ocenia subiektywnie, stąd paradoks konkursowy, prawda, że nie ma jednej wersji, która jest poprawna, tylko że każdy oddaje swoje serce na tacy tak, jak potrafi, szanując wszystkie oczywiście stylistyczne rzeczy muzyki romantycznej. Czy pan czuje, że zrozumiał Chopina po swojemu? Moją historię można porównać do bardzo długiej wędrówki, słanej wieloma pagórkami, ale też no, różnie się działo przez te kilka lat, kilkadziesiąt można już powiedzieć. I na tę chwilę mogę powiedzieć, że jestem artystą, wydaje mi się, dla mnie, dla samego siebie wystarczającym. Ja pragnę być w swoim ciele zgodny ze swoimi wskazówkami, które mi dusza i serce podpowiada. Jest to wielka estrada i każdy uczestnik tutaj reprezentuje wysoki poziom, natomiast no, jesteśmy tu wszyscy, zgromadziliśmy się, żeby powalczyć o coś więcej. Więc wydaje mi się, że każdy też ma świadomość tego, gdzie może jeszcze zajść w tym konkursie i jakie możliwości może pokazać, więc tak naprawdę każdy chyba gdzieś tam w duszy wie, jaki poziom reprezentuje i co może jeszcze pokazać na tej scenie pięknej. Chciałbym pokazać przede wszystkim no, siebie i przede wszystkim chciałem uszanować to, w jaki sposób kompozytor pisał i w jaki sposób przekazywał emocje i przelewał je na papier, więc to jest też dla mnie najważniejsze, żeby te dźwięki usłać w swoją osobowość, ale też jakby uszanować to, co kompozytor napisał. Ta interpretacja Chopina zależy też od po prostu charakteru pianisty. Tak, no tu zależy od wielu aspektów i według mnie tutaj historia życia też bardzo determinuje różne interpretacje muzyczne, więc tak naprawdę to, co się przeszło, też jakby w grze można odczuć i widać to, co uczestnik też przechodził w życiu, w jaki sposób się w danej chwili czuje nawet. A Andrzej Wierciński, mały, wolał fortepian czy piłkę nożną? Uciekałeś z domu, żeby pograć z chłopakami na placu? Ja jestem raczej to i to. Nigdy nie miałem tak, że wolałem coś robić. Uwielbiałem i grać w piłkę, uwielbiałem również grać na fortepianie i wydaje mi się to też u mnie takim sukcesem w dzieciństwie, mogę to powiedzieć i jestem z tego też dumny, że gdzieś tam rodzice i bliscy i znajomi i rodzina cała zachowała mnie od takiego według mnie niezdrowego ćwiczenia całymi dniami w ćwiczeniówce i no nazwijmy to po prostu trywialnie rąbania, można nawet w cudzysłów wziąć bezmyślnie w klawisze, prawda? Więc jakby tak naprawdę uważam, że gdzieś ten balans taki psychofizyczny w dzieciństwie jest potrzebny każdemu i ja się z tego cieszę, bo przez to chyba jestem zdrowy. Zaćwiczanie się według mnie jest też niepotrzebne, a jak wiemy, Artur Rubinstein też cenił sobie na przykład oprócz ćwiczenia dbanie o relacje, czy po prostu wychodzenie poza dźwięki fortepianu i poza drzwi ćwiczeniówki, więc wydaje mi się, że aby być wielkim artystą, nie trzeba się zaćwiczać. To czego możemy życzyć? Niech się jakaś wola Boża dzieje i niech tutaj góra się tym wszystkim zaopiekuje w prawidłowy sposób, więc Będzie mi miło, jeśli pani zmówi zdrowaśkę za mnie. Chociaż po pierwszym etapie mamy już swoich ulubieńców i faworytów, niestety prawa konkursu są bezwzględne i przychodzi taki moment, kiedy z 84 pianistów do drugiego etapu przeszło tylko 40. Miała być 23, proszę bardzo. Dobry wieczór Państwu. Good evening, ladies and gentlemen. We promised it would be 11 p.m. and indeed it is. Ze mną przewodniczący jury, maestro Gary Coulson oraz dyrektor konkursu Chopinowskiego, pan dr Artur Szkaler. Zanim ogłosimy wyniki pierwszego etapu 19. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina, poproszę o kilka słów od przewodniczącego jury. Ladies and gentlemen, and all of the candidates who are also ladies and gentlemen. Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy. This is a difficult moment because I think in the history. Myślę, że to jest naprawdę trudna chwila, bo w historii konkursów pianistycznych nie było takiego, na który nadesłano by 642 zgłoszenia. Jak Państwo wiedzą, odbyły się wcześniej eliminacje. Więc można powiedzieć, że sam fakt przyjechania do Warszawy i wzięcia udziału w konkursie głównym to już jest wielkie osiągnięcie. And it has been a pleasure to hear you all. I hope you can all take pleasure in the fact that. Wielką przyjemnością było słuchać wszystkich Państwa, wszystkich uczestników i mam nadzieję, że także Wam sprawiło ogromną radość to, że mieliście okazję zagrać tu w Warszawie. Jest to oczywiście także chwila dość smutna, bo nie wszyscy zostaną zakwalifikowani do drugiego etapu. Ale taka jest natura konkursów, że nie wszyscy przechodzą dalej i wszyscy Państwo fakt ten zaakceptowali, decydując się na wzięcie udziału w konkursie właśnie. Before Director Schlender reads the names of the 40 who will pass into the second round. Chciałem jeszcze dodać, zanim dyrektor Schlender odczyta listę zakwalifikowanych do drugiego etapu, że są takie ustępy, które zaskoczyły mnie, podobnie jak moich kolegów w jury. Oczywiście nie porównywaliśmy notatek, ale wszyscy zgodziliśmy się, że było wielu uczestników, którzy zainteresowali nas i chcieliśmy usłyszeć ich w dalszej części konkursu, a nie wszyscy z nich zostali zakwalifikowani do drugiego etapu. Ale tutaj właśnie wchodzimy w ten obszar subiektywności oceniania i taka jest przecież natura konkursów. Z przyjemnością oddaję obowiązek odczytania listy panu dyrektorowi Szklenerowi, a do tych z państwa, którzy nie zakwalifikowali się dalej, chcę powiedzieć, że chętnie wielu z was w przyszłości usłyszę, nawet jeśli nie w dalszej części tego konkursu. Panie dyrektorze, bardzo proszę o oficjalne odczytanie listy zakwalifikowanych, uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu. Szanowni państwo, jury 19 Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina w Warszawie zakwalifikowało następujące osoby do drugiego etapu. Myślę, że wszyscy teraz się zastanawiają, od której litery zaczniemy. Zaczynamy od A. Artur Szklener, dyrektor Konkursu Chopinowskiego i Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Doktor Artur Szklener, bardzo dziękujemy. Cieszymy się, że znalazł pan dla nas czas. Myślę, że w tym roku dominującym tematem jest zainteresowanie pianistów całego świata konkursem chopinowskim i liczba zgłoszeń, dlatego że już wszelkie masy krytyczne zostały przekroczone. Ta liczba 642 osób właściwie zapiera dech w piersiach wszystkich, którzy znają mniej więcej środowisko artystyczne, którzy wiedzą, jak choćby pojemne są sale świata i którzy zdają sobie tak naprawdę poważnie sprawę z tego, z jakim zjawiskiem mamy do czynienia. Bo z jednej strony mamy do czynienia z dowodem na to, że konkurs chopinowski jest najważniejszym wydarzeniem w zakresie światowej pianistyki, ale również ja podkreślam też to, że ta liczba zgłoszeń wskazuje chyba na pewne zmiany na tak zwanym rynku artystycznym. Pianiści próbują sami budować swoje ścieżki artystyczne, swoje ścieżki rozwoju i poszukują takich narzędzi, czy też takich dróg, takich sposobów, które zapewnią im rzeczywiście pewną niezależność i zapewnią im to, że zostaną zauważeni. No, konkurs zdecydowanie jest taką szansą. Od tych 10 lat właśnie konkurs chopinowski i NIFC przodują w tym rozumieniu mediów społecznościowych i w tym wykorzystywaniu tych mediów właśnie na korzyść propagowania konkursu i zachęcania słuchaczy, melomanów, no chyba na całym świecie, i wschodnim, i zachodnim. Bardzo się cieszę, że pani redaktor właśnie ujęła to w ten sposób, dlatego że od samego początku naszym celem było wykorzystanie potencjału, jaki dają nam media społecznościowe. Zatem nie naginanie formuły konkursu, czy też formuły w ogóle wykonania artystycznego do zmieniających się mód czy potrzeb różnego rodzaju audytoriów, czy też różnego rodzaju trendsetterów, tylko właśnie odwrotnie. Pokazanie, że mamy coś, co jest niezwykle wartościowe, coś, co jest niezwykle poruszające, że mamy do czynienia ze sztuką, która jest bardzo zrozumiała, która oddziałuje. Bez względu na to, jakim językiem mówimy, w jakim kraju mieszkamy, czy też jaki mamy wiek, te uniwersalne wartości są dostępne i właśnie naszą rolą jest zbudowanie społeczności osób, dla których one mają znaczenie. I to naprawdę się udało. Cały czas mamy dowody na to, że to tak właśnie działa. Myślę, że powinniśmy być szczególnie dumni, nie tylko jako organizatorzy konkursu w Instytucie Chopina, ale w ogóle jako Polacy, że nie zdecydowaliśmy się właśnie tutaj na tak zwane kompromisy, nawet dressing code'u, a przecież pokusa takiego populizmu jest bardzo duża. Informacja, że konkurs chopinowski i muzyka Fryderyka Chopina potrafi wygenerować 5 miliardów dotarć informacji w ciągu jednego roku, myślę, że dowodzi, iż to odwrócenie niejako porządków jest możliwe i to jest naszym planem na przyszłość. Patrząc na młodzież, która zgłasza się do konkursu, jak też o tych, którzy przychodzą przez cały ten trochę spektakl pianistyczny do Filharmonii Narodowej, czy w tej chwili można byłoby się pokusić o pewną analizę, jacy to są ludzie? Obserwacja pokazuje, że są to dużo młodsi ludzie. Jeżeli chodzi o publiczność, to mam nadzieję, że stale będziemy ją rozszerzać i mam nadzieję, że kolejna generacja, przede wszystkim młodych słuchaczy, dołączą do tego naszego klubu, Międzynarodowego Klubu Miłośników Fryderyka Chopina, bo tak rozumiemy de facto naszych stałych bywalców, naszych platform społecznościowych. I będziemy na pewno bardzo aktywnie działać w tym zakresie, aby to, co robimy, było widoczne, było atrakcyjne, a zarazem wartościowe. Natomiast jeśli chodzi o samych uczestników konkursu chopinowskiego, to przymierzamy się bardzo poważnie do zmiany formuły pierwszego etapu, można powiedzieć, całej machiny konkursowej, czyli tego momentu, kiedy dochodzi do zgłoszeń. Jeszcze w tym roku tradycyjnie zorganizowaliśmy komisje, które analizowały nagrania. Potem w sesji plenarnej wszystkie te wyniki zostały podsumowane. Myślimy o tym, żeby zorganizować serię przesłuchań na całym świecie. Tak, aby już... Ambitnie! Chodzi o to, żeby już od tego pierwszego momentu, kiedy poznajemy przyszłych uczestników konkursu, aby kryterium ich doboru było związane z wykonaniem na żywo. Ma pan dyrektor taki apetyt, nawiązując do tego, co powiedział Garrick Olson, że konkurs chopinowski jest jednym z trzech najważniejszych dla niego konkursów na świecie i niebezpiecznie zbliża się do miejsca pierwszego. Bardzo pochlebne słowa dla naszej pracy. Dlatego myślimy, że zorganizowanie takiej serii audycji, czy też przesłuchań na całym świecie, będą mogli po prostu zgłosić się i przed komisją zagrać na żywo. Bardzo dziękuję za Państwa obecność i zapraszam nie tylko do słuchania, przesłuchania, ale do bycia razem. Bardzo chętnie jestem do Państwa dyspozycji. trzech Polaków znalazło się w gronie pianistów drugiego etapu konkursu chopinowskiego. Piotr Aleksiewicz, Piotr Pawlak, Jehuda Prokopowicz i Adam Kałduński. Program był wyjątkowy, bo grałem cały cykl preludiów op. 28, a więc można powiedzieć taka bardzo długa podróż. To wszystko jeszcze w sumie świetnie połączyło z Polonezem Azdur na koniec. Mam nadzieję, że taki układ programu właśnie pozwolił przenieść nas gdzieś w ten tak różnorodny świat muzyki Chopina. Właściwie każdy z tych utworów jest dla mnie szczególny. Może Poloneza gram od bardzo dawna, więc tym bardziej jest dla mnie wyjątkowy. Natomiast generalnie to są takie arcydzieła, że to no mówią same za siebie. Publiczność rzeczywiście bardzo pomaga. To wsparcie jest bardzo cenne. I już po pierwszym etapie właściwie to przerosło jakieś moje wyobrażenie, jak pozytywny może być ten odbiór, więc to było szczególnie miłe, no i właśnie mobilizujące też do tego, żeby kolejne występy rzeczywiście zabrzmiały jak najlepiej. Oczywiście jestem gotowy zawsze na każdy scenariusz i tutaj no, to jest ten element konkursu, który sprawia ogromną trudność, ponieważ nigdy nie wiadomo, co dalej, czekamy na ten werdykt jurorów. To napięcie można powiedzieć, że jest najtrudniejsze do zniesienia. Kiedy widzieliśmy się przed konkursem, powiedział pan, że ma wszystko przepracowane, opanowane i do przodu cokolwiek by się zdarzyło. Czy na drugim etapie coś pana jednak zdziwiło? Też w samym sobie coś pan odkrył? Fortepian Fazioli, który jest znakomity, on się też zmienia i to jest takie dodatkowe wyzwanie. To też jest właśnie żywy instrument i w związku z tym, kiedy wychodzi się drugi raz, to zawsze trzeba się zaadaptować do tego instrumentu. Dzisiaj rzeczywiście troszkę jakby odczułem, ale też nie mam do końca pewności, jakby się mechanicznie minimalnie różnił i w związku z tym wymagało to jakby też takiego właściwie dłuższego czasu, żeby odnaleźć jakby jak sobie z tym tak perfekcyjnie radzić, tak? Te zmiany mogą być różne i to też trzeba być na to przygotowanym. Przyjechałem do Warszawy i tutaj już na miejscu starałem się skupić właśnie na konkursie. Tutaj no, pod sam koniec to już jest takie, jak to się w sporcie mówi, tapering, tak? Więc jednak ograniczanie tej intensywności po to, żeby w jak najlepszej formie, z jak najlepszą świeżością wyjść na scenę. Co dalej? Dowiemy się już dziś wieczorem. Znowu w kryształowej sali Filharmonii Narodowej słychać będzie lekki szmer niepewności i kamer, zaciskające się kciuki, aby nasi ulubieńcy przeszli. No i zawód, jeśli nie usłyszymy ich wśród tych 20 zakwalifikowanych do trzeciego etapu. O tym decyduje jury i twarde dane. A w jury w ciągu tych 19 konkursów chopinowskich zasiadało aż 221 osób z 39 krajów. Rekordzistą pod tym względem jest Polak Jan Ekier, który wchodził w skład zespołu jury na 11 konkursach chopinowskich od 1949 roku do 2010. O ciekawostkach konkursu od kulis opowiadać Państwu będę w kolejne niedzielę, a dziś po godzinie 7 zapraszam na spotkanie z twórcami filmu Chopin, Chopin. Na krakowskim czy w Nowym, wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. Na długich listach ślady łez a pragnienie to tak silne jest, by fatalna przysłonić, żeby kochanym być. Czy na wierzby witkach mazowiecki wiatr o świtaniu dnia swą melodię gra? Czy noc nad Majorką wdziewa czarny płaszcz, smutek jedną ma twarz? Kiedy ci odmawia świat miłości tej, ty wciąż bardziej chcesz, bardziej pragniesz jej. Oddałbyś winnicę najwspanialszych nut za czułości choć chłód. Na krakowskim czy w Nom, z tym pytaniem zawsze będziesz sam. Kiedy świata pytasz się, czemu kochasz mnie tak źle? W ust kąciku łza i sól, w sercu ciemny niespełnienia ból. I nie cieszy sławy smak, czemu tak, dlaczego? Na krakowskim czy w Nom, wszędzie błysk nadziei taki sam, że wzajemna miłość w nas przerwie niekochania czas. W sercu tłucze się jak ptak pragnienie silne tak, i wciąż tej miłości serca wzajemności będzie ci do szczęścia brak. Czemu tak? Dlaczego tak? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Początek roku akademickiego to dobra okazja, by oderwać się na chwilę myślami od bieżących problemów i zastanowić się, dokąd powinniśmy zmierzać, pisze w tygodniku Niedziela ksiądz profesor Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie. Dzisiaj zadania szkół wyższych są trudniejsze niż przed wiekami. Zasób wiedzy posiadanej przez ludzkość wzrasta w imponującym tempie. Nikt już nie jest w stanie być specjalistą od wszystkiego, choćby tylko w swojej dziedzinie. Musimy podzielić wiedzę na cząstki. Trzymając w ręku swój fragment całości, czasami ową całość tracimy z oczu. I tutaj rodzi się dodatkowe zadanie dla świata akademickiego, a szczególnie dla nauk takich jak humanistyka, filozofia czy teologia. Nadal potrzebujemy wychowywać ludzi głodnych wiedzy, informacji, ale także skłonnych do dzielenia się swoimi osiągnięciami, do bezinteresownej współpracy, do poszukiwania dróg rozwoju, który będzie wspomagał innych ludzi. Bez tego staniemy się tylko wytwórcami mozaikowych pucli, które wystawimy na sprzedaż, na straganie komercjalizacji. Warto zwrócić uwagę właśnie na problem komercjalizacji, również w nauce. Universitas nie jest przedsiębiorstwem, które istnieje tylko dlatego, że się opłaca i przynosi zyski. Czytamy dalej. W Wenecji, w niedalekiej odległości od siebie, znajdują się dwa budynki, które zmieniły swoje pierwotne przeznaczenie. Pierwszy to teatr, który obecnie zamieniono na sklep spożywczy. Drugi to kościół, który stał się współczesną galerią sztuki. Skąd te zmiany? Bo się nie opłacało. Nie opłacało się dłużej tych obiektów utrzymywać. Ale boli, kiedy w sklepie spożywczym na suficie widzimy barokowe malowidła i pozostałości wystroju teatru. Boli równie mocno, gdy widzimy wnętrze kościoła z biblijnymi obrazami Tintoretta, zastawione z surrealistyczną sztuką. Czy wszystko w życiu musi się opłacać? Mądrość zawsze się opłaca, bo gdy jej brakuje, nawet uczelnie zmieniają swoje przeznaczenie. Wtedy pozostają wspomnienia, bo na marzenia jest już za późno, pisze ksiądz Krzysztof Pawlina w tygodniku Niedziela. Wystąpienie arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku było programem Stolicy Apostolskiej na reformę systemu międzynarodowego, pisze Michał Kłosowski w Przewodniku Katolickim. W całym przemówieniu wybrzmiała fundamentalna zasada katolickiej nauki społecznej – prymat osoby nad systemem. Godność człowieka w każdej fazie jego życia ma być zdaniem arcybiskupa Gallaghera punktem odniesienia dla każdej polityki. Watykański dyplomata stanowczo mówił nie aborcji, eutanazji i surrogacji, które redukują człowieka do produktu. Podkreślił, że prawa człowieka nie mogą być dowolnie reinterpretowane, bo istnieje ich obiektywny fundament, człowiek zaś nie jest przedmiotem ani produktem, ale podmiotem. To wystąpienie nie było tylko teoretycznym dyskursem, w którym Watykan mówiłby o tym, co należy, a co nie. Stolica Apostolska za pośrednictwem swojego wysłannika wskazała także na wymiar praktyczny. Na walkę z głodem i ubóstwem, konieczność przebudowy systemów żywnościowych, anulowanie długu najbiedniejszych państw, sprawiedliwy handel, wsparcie migrantów i uchodźców. Gallagher zaakcentował też w swoim wystąpieniu nową kategorię – ekologiczny dług północy wobec południa. To wizja integralnej ekologii w praktyce geopolityki, nowy głos i pomysł, którego sala zgromadzenia ogólnego ONZ dotąd nie słyszała. To był Michał Kłosowski i Przewodnik Katolicki. Autopromocja. Ja nazywam się Karol Dymanowski, mój stopień wojskowy to generał broni. Nie, nie będzie to audycja publicystyczna i w ogóle nie o wojsku. Generał rozgości się w rezydencji. Będzie to absolutnie pokojowe przyjęcie anteny. Generał Dymanowski jest bowiem pilnym słuchaczem muzyki i przygotował dla nas niespodzianki wyłącznie ze swojej playlisty. Rezydencja w Trójce już dziś od 15 do 17. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radiowej Trójki ze Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dołączam się i zapraszam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Panie Bartku, mniej aktora, więcej przedsiębiorcy. Proszę. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł. Fajnie, ale zazwyczajnie. Musi być konkret. Słucham? Może ja przeczytam. W PKO Banku Polskim masz konto firmowe za 0 zł za prowadzenie przez pierwsze 2 lata. Jeśli prowadzisz firmę krócej niż rok i na 30 września tego roku nie miała ona u nas konta. Zwolnienie z opłaty na tych warunkach dotyczy konta otwartego do 31 października 2025 roku. Szczegóły na pkob.pl w zakładce firmy. PKO, Twój Bank Polski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedziela, 12 października, zbliża się w 7. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska będzie zwolniona z relokacji migrantów, potwierdza premier. Przeciwko paktowi migracyjnemu demonstracje w